polskie kino. Ważne nagrody filmowe, młodzi twórcy i mistrzowie. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Partnerzy strategiczni: BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni: Telewizja Polska, Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Interia, Zwierciadło, Polska Press Grupa. Polskie kino w najlepszym ujęciu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 14 września, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W Lądku Zdroju rozpoczęła się ewakuacja. Nie ma na co czekać, mówi burmistrz. Słuchajmy poleceń służb dla własnego bezpieczeństwa, zaapelował premier. W tym momencie najtrudniejsza sytuacja jest na Dolnym Śląsku. W Lądku Zdroju i w okolicznych wsiach rozpoczęła się ewakuacja, poinformował o tym burmistrz miasta. Nie ma już na co czekać. Rzeka Biała Lądecka wystąpiła z koryta i zalewa nasze ulice i drogi jak w 97 roku. Z każdą godziną może być tylko gorzej, dlatego warto skorzystać z pomocy strażaków i ewakuować się, powiedział Tomasz Nowicki. Słuchajmy poleceń służb dla własnego bezpieczeństwa, zaapelował premier Donald Tusk. W Nysie na Opolszczyźnie szef rządu uczestniczył w naradzie sztabu kryzysowego. Chcielibyśmy gorąco prosić wszystkich, którzy czują się zagrożeni, tych wszystkich, którzy mieszkają w miejscach, gdzie woda podchodzi coraz wyżej, żeby naprawdę w sposób zdyscyplinowany podporządkowywali się poleceniom i prośbom, apelom Straży Pożarnej i Policji. Chodzi tu przede wszystkim o kwestię ewakuacji z tych miejsc, które są naprawdę zagrożone. To nie jest powódź, która zalała pół kraju, ale w tych punktach, w tych miejscach ta powódź jest groźna dla mieszkańców. Premier zapewnił też, że zostanie uruchomiona szybka pomoc dla poszkodowanych. To, co pierwszy raz na dużą skalę uruchomiliśmy w 2008 roku po tych słynnych trąbach, zresztą nieszczęśliwie także w tym regionie, czyli szybka pomoc dla tych najbardziej poszkodowanych i wojewodowie będą to koordynować, ale na poziomie gmin będziemy rozstrzygać o tym, kto potrzebuje takiego zasiłku i naszym zadaniem jest, żeby to było podobnie jak wtedy, bardzo szybkie, elastyczne, żeby ludzie nie musieli czekać wtedy, kiedy rzeczywiście potrzebują nagłej pomocy. Pojedziemy do Głuchołaz, bo tam jest największe infrastrukturalne zagrożenie, powiedział premier po odprawie ze służbami w Komendzie Straży Pożarnej w Nysie. Przypomniał, że są tam dwa mosty, jeden prowizoryczny, drugi w budowie. W Głuchołazach sytuację na miejscu obserwuje Michał Jędrkowiak. Woda w spienionej rzece jest już tak wysoko, że dotyka tymczasowego drewnianego mostu na Białej Głuchołaskiej. Lokalne władze boją się, że woda go zerwie, gdy konstrukcja się przewróci i powstanie zator. Wtedy woda zaczęłaby przez wały wlewać się do miasta. Burmistrz zaapelował do ludzi mieszkających blisko rzeki o ewakuację. Napierająca woda zniszczyła stację pomiarową. Ostatni odczyt z 13 wskazywał ponad 3 metry. Poziom alarmowy to 1,20 m. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. W okolicach Nysy jest Przemysław Lis. Mieszkańcy zagrożonych miejscowości robią co mogą, aby zabezpieczyć swoje domy i gospodarstwa. W Dziewiętlicach, niedaleko Nysy, jeszcze w nocy wielu ludzi stawiło się, by pomóc strażakom i wojsku układać worki z piaskiem. Wszyscy jesteśmy zintegrowani, zorganizowani. Wszyscy żeśmy przyszli, znajomi, którzy mają firmy jakieś remontowo-budowlane, mają koparki, mają ciężki sprzęt. Przyjechali z traktorami, z dwukołówkami, żeby pomagać. Boimy się, bo za każdym razem, jak jest taka ulewa, to wszystko się przypomina, wracają wspomnienia, jak było w 97. Ze względu na zagrożenie powodziowe oraz niepokojące prognozy w regionie zamknięto część lokalnych dróg. Zarządzane są ewakuacje kolejnych obszarów, jak między innymi Moszczanki i Łąki Prudnickiej w gminie Prudnik. Mówił Przemysław Lis. W tym momencie najtrudniejsza sytuacja jest na Dolnym Śląsku, gdzie miejscami spadło 200 litrów wody na metr. Stany ostrzegawcze i alarmowe zostały przekroczone na ponad 60 stacjach hydrologicznych. We Wrocławiu służby pracują nad wsparciem przepompowni w Janówku oraz innych punktów poboru wody pitnej, mówi Przemysław Gałecki z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodnego. Służby pracują 24 godziny na dobę, tak aby odpowiednio zabezpieczyć ujęcie wody dla Wrocławia. Uspokajam, wszystko jest pod pełną kontrolą, jesteśmy przygotowani na każdy możliwy scenariusz. Nie są absolutnie zagrożone dostawy wody, ale także na ten moment nie ma zagrożenia, że będziemy musieli używać tych przelewów burzowych do rzeki. Wrocław na razie nie był zbytnio nękany przez ulewny deszcz, ale trzeba przygotować się na najbliższe godziny, dodał prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodnego Wiktor Ziomek. Mały, mam nadzieję, kryzys szykuje się w najbliższych godzinach, to znaczy od godzin wieczornych do godzin rannych. Według najnowszych prognoz ma spaść dużo deszczu, czyli to będzie prawdopodobnie taki moment krytyczny dla naszej infrastruktury. Zdaniem hydrologów jutro należy się spodziewać ogłoszenia stanu alarmowego na Odrze i jej dopływach. Grzegorz Bogdał i Katarzyna Groniec, laureatami Nagrody Literackiej imienia Witolda Gombrowicza, autor opowiadań i scenarzysta krótkometrażowych filmów fabularnych, został doceniony za zbiór opowiadań Idzie tu wielki chłopak. Twórca otrzymał pierwszą nagrodę, czyli 40 tysięcy złotych. Nagrodę dodatkową, czyli miesięczny pobyt w Vence we Francji, gdzie ostatnie lata swego życia spędził Witold Gombrowicz, przyznano piosenkarce i pisarce Katarzynie Groniec za zbiór opowiadań Kundle. Nagroda została ustanowiona przez Radę Miejską w Radomiu oraz Muzeum Witolda Gombrowicza. Jej laureatem może zostać autor pierwszej lub drugiej książki napisanej prozą artystyczną. Wyróżnienie wręczono po raz 9. Trójka jest patronem medialnym tego wydarzenia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nie ma niestety dobrych wieści. Jutro nadal zachmurzenie duże i całkowite. Deszcz nadal na Dolnym Śląsku, w województwie opolskim, śląskim i małopolskim, ale także już podkarpackim, świętokrzyskim i łódzkim. Na termometrach do 23 stopni. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Mieszkam w Toruniu, ale nikt mnie nie nazwie starym pierdzikiem. Wspieramy swoją odporność. Jest to jasne jak słońce, że bierzemy Activitaminer Senior D3. To prawdziwa gwiazda wśród witamin dla seniorów. I do tego w dobrej cenie. Suplement diety Activitaminer Senior D3 to zestaw witamin i minerałów stworzony z myślą o seniorach. Wzbogacony aż o 2000 jednostek witaminy D3, która wspiera układ odpornościowy. Kopernik też stosowałby Activitaminer Senior D3. Więcej informacji na activitaminer.pl. Activitaminer Senior D3. Świetne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. 49. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, 23-28 września. Nowe polskie kino, ważne nagrody filmowe, młodzi twórcy i mistrzowie. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Partnerzy strategiczni: BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni: Telewizja Polska, Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Interia, Zwierciadło, Polska Press Grupa. Polskie kino w najlepszym ujęciu. Tyle teraz słychać o wszawicy. Co robić? Zuzia też złapała, ale kupiłam w aptece sprawdzony lek. Sora Forte. Sora Forte? Tak, to jedyny taki szampon leczniczy. Jest bardzo łatwy w użyciu i już po 10 minutach zwalcza wszy. Sora Forte, ekspresowy lek na wszawice. Sora Forte Permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Kaja i Janusz Prusinowscy, muzykancka kompania dziecięca i przyjaciele zapraszają na koncert premierowy albumu Cztery domy słońca, lato i jesień z radiowej serii Źródełko w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie w sobotę 21 września o 12. Transmisja na antenie Polskiego Radia Dzieciom i w internecie. Organizatorami koncertu są Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Instytut Adama Mickiewicza. Bilety dostępne na sklep polskieradio.pl. Gierki na lotto.pl i w aplikacji Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Plik tekstowy. 39-letnia Iza zmaga się z agorafobią i nie jest w stanie mówić, gdy się stresuje, ale czuje kolory emocji, dźwięków i osób. Dzięki autyzmowi pozostaje wierna swoim wartościom. Dla mnie to nie jest osoba autystyczna, to jest Iza, moja żona, stwierdza Mariusz. Joanna żyje w ciągłym lęku i nie umie być z ludźmi. Odżywa, gdy zanurza się w staroindyjskie teksty i zaszywa się w puszczy. Jest profesorką, filolożką, orientalistką i lingwistką kognitywną. Diagnozę usłyszała w wieku 59 lat. Damian ma autyzm i niepełnosprawność intelektualną. Nie mówi, ale śpiewa na scenie. Edyta i chłopaki z ośrodka między innymi wymagają większego wsparcia. Każdy z nich jest osobną planetą. To fragment z samego początku książki, reportażu pod tytułem Wszystko mam bardziej. Życie spektrum autyzmu. Autor tejże książki jest z nami, Jacek Hołb. Witam cię serdecznie. Witam, cześć, dobry wieczór. To jest plik tekstowy, audycja książkowa w Trójce. Ja się nazywam Max Cegielski. Wydawczynią programu jest Michalina Bieńko. A Jacek Hołb jest znanym i uznanym reportażystą. Autorem także wielu innych książek, między innymi o matkach niepełnosprawnych dzieci, o dzieciach z ADHD, autyzmem i zespołem Aspergera, czy książki o przemocy w polskich domach, wyróżniony między innymi kryształową kartą polskiego reportażu, finalista Nagrody Newsweeka imienia Teresy Torańskiej. Więc porozmawiamy nie tylko o życiu spektrum autyzmu osób dorosłych, bo to głównie o nich jest mowa, choć nie tylko, ale też o drodze życiowej naszego gościa i tematach poprzednich książek. Jacku, czy możemy zacząć od statystyki, a nie od bohaterów, paradoksalnie. Jasne. Dlatego, że piszesz wkrótce po tym fragmencie, który zacytowałem. Eksperci podkreślają, że rosnąca liczba diagnoz wcale nie wynika z mody na autyzm, co jest jednym z wielu krzywdzących stereotypów. W 2012 roku w rejestrach Narodowego Funduszu Zdrowia odnotowano 18,9 tysiąca osób z rozpoznaniem autyzmu i zespołu Aspergera. 9 lat później już 86,6 tysiąca. Czyli nie moda, czyli co? Absolutnie nie moda, tylko to, że z jednej strony my jesteśmy, my jako społeczeństwo, ale też jako rodzice, jesteśmy bardziej wyczuleni na nasze dzieci. Szkoła, pedagodzy, psycholodzy też bardziej znacznie zwracają uwagę na zachowania, które mogą się różnić od zachowań takich, do których się przyzwyczailiśmy od dzieci w określonym wieku. No i poza tym jednak te kryteria diagnostyczne i opisy i funkcjonowanie, też mówienie o autyzmie w mediach sprawiają, że tych diagnoz jest coraz więcej, natomiast te dane, które ty przytoczyłeś, są jakby, nie obrazują skali zjawiska, bo znacznie bardziej obrazuje je, są dane amerykańskie, które wskazują, że ponad 20 lat temu autyzm, czy cechy autyzmu rozpoznawano u jednego na 150 dzieci. A teraz w 2020 roku jest to, autyzm rozpoznaje się u jednego na 36 dzieci w wieku 8 lat. Więc mówimy teraz o modzie na autyzm, która jest mitem, ale musimy się przyzwyczaić do tego, że tych rozpoznań będzie znacznie, znacznie więcej. I że jeżeli mamy jedno dziecko na 36, no to praktycznie w każdej klasie w podstawówce będzie dziecko neuroróżnorodne. A ponieważ neuroróżnorodność obejmuje znacznie więcej stanów niż spektrum autyzmu, bo to jest ADHD, dysleksja i tak dalej, no to tych dzieciaków neuroróżnorodnych będzie wielokrotnie więcej. Czy to oznacza, że zawsze istniały osoby neuroróżnorodne w takich ilościach, tylko my nie wiedzieliśmy, nie nazywaliśmy tego w ten sposób? Czy tych osób jest realnie więcej? Trudno powiedzieć na przestrzeni stuleci albo tysiącleci, jak to było, ale myślę, że taka teoria czy idea neuroróżnorodności wskazuje na to, że osoby w spektrum autyzmu między innymi były wśród nas zawsze, od zawsze. Z tym, że wtedy tego po prostu tak nie nazywano. Jeżeli o autyzmie się zaczęło mówić na początku XX wieku dopiero, czy wyodrębniono cechy dzieci spektrum autyzmu, no to jakby ta historia jest krótka. Natomiast jest wiele osób na przestrzeni dziejów, którym przypisujemy cechy spektrum autyzmu. Ja tak nie do końca lubię to, bo takie przypisywanie i to jest jakby skoncentrowane na geniuszach, no bo trudno, żeby rozpoznawać u osób całkowicie anonimowych gdzieś tam na wsi na przykład polskiej, czy tam chłopki w tej chwili, więc mi się to skojarzenie nasunęło. Mówi się o tym, że na przykład Michał Anioł, że Albert Einstein mieli cechy w spektrum autyzmu, no ale na ile to jest zgodne z rzeczywistością, no, trudno powiedzieć. I to jest jakby też o tyle zniekształcające, że to jakby zwraca, znaczy pokazuje nam osoby w spektrum autyzmu jako sawantów, geniuszy, którzy mają niezwykły umysł i wniosły niezwykły wkład w dzieje ludzkości. Tymczasem no, osoby autystyczne są bardzo różne i są wśród nich także osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Są osoby powyżej normy intelektualnej, są poniżej, są osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, więc to jest, no, różnią się tak samo jak my, osoby neurotypowe albo może nawet bardziej od siebie. I ta książka jest też próbą pokazania tego spektrum, to znaczy tego, że osoby spektrum autyzmu są bardzo, bardzo różne. Jeden z twoich bohaterów też o tym przypomina, bo chyba też istotne jest to, że nie można ani krzywdzić jakąś stygmatyzacją, ale nie można też przesadzać z mitologizowaniem i takim myśleniem, taką kalką hollywoodzką, na przykład z Rainmana, prawda? Bo bycie gdzieś w spektrum może być właśnie różne i może być wręcz niewidoczne, niespektakularne, tak jak mamy w kinie. I o tym warto pamiętać. I to też jest bardzo krzywdzące dla osób samych spektrum autyzmu, bo jeżeli utożsamiamy ich tylko i wyłącznie z geniuszami, no to jeżeli... No to jest po prostu niesprawiedliwe i jakby jakieś takie niewypowiedziane wywieranie presji, że ty masz być, jeżeli jesteś w spektrum autyzmu, to masz być taki, a taki. Powinieneś być geniuszem matematycznym na przykład, jak w przypadku Rainmana, który jest odcięty od świata. To jeszcze tylko uściślimy do końca terminologię, bo ona jest bardzo ważna. Z jednej strony piszesz, wymieniasz Devona Price'a, który używa słowa autysta od wielkiej litery, podobnie jak robi się w przypadku głuchych. Po co? Tak, on jakby wskazuje, że to jest tak jak w przypadku głuchych, jakby odmienna kultura, która kształtowała się przez wieki i to łączy te osoby. Natomiast ja w ślad za Devonem Price'em też jakby stosuję tę wielką literę, ale po to, żeby jakby wydaje mi się, że przez lata tak źle mówiono i w tak krzywdzący sposób o osobach spektrum autyzmu, że jeżeli teraz napiszę o nich z wielkiej litery, to nie będzie żadnym przegięciem, ale też jakby nie chciałbym też mitologizować, że to są osoby lepsze od innych, jakby podkreślam to, że wszyscy jesteśmy równi i wszyscy jesteśmy równie ważni. Na wszelki wypadek nie będziemy pytać profesora Bralczyka, co sądzi o pisaniu tego słowa z wielkiej litery. Na pewno to jest jakaś szansa na okazanie szacunku rozmówcom, jak piszesz. I od skrótowca ASD wolisz ASC. Czy moglibyśmy to krótko wyjaśnić? Tak, ASD to jest jakby akronim od zwrotu zaburzenia ze spektrum autyzmu, natomiast ASC to jest zwrot stany ze spektrum autyzmu i to jest jakby bliższe czy zgodne z tą ideą neuroróżnorodności, która wskazuje, że autyzm nie jest zaburzeniem, nie jest jakąś chorobą, tylko po prostu innym sposobem rozwoju mózgu i układu nerwowego, który sprawia, że osoby neuroróżnorodne rozwijają się w odmienny sposób. I to jest chyba ważne, to znaczy rewolucje się zaczynają od języka albo kończą kończą czasami. To różnie bywa, ale to jest istotne. Dla mnie twoja książka, dla tych, którzy dopiero się włączyli, przypominam, Jacek Hołb, Wszystko mam bardziej, życie w spektrum autyzmu. Książka wydana przez wydawnictwo Czarne w serii tej klasycznej Reportaż. Dla mnie twoja książka jest trochę rozpięta między dwoma postaciami. Jedną z początku, czyli Izą, a postacią z końca, Agnieszką. Tak. To jest zresztą właśnie początek i prawie koniec. Dlatego, że Iza mówi, przetrwałam dzięki spektrum, a z kolei Agnieszka opowiada o tym, jak jest uzależniona od alkoholu, jak walczy i jak alkohol i właśnie czuje się krucha, tak? Więc dla mnie jest to... ty też w ten sposób je widzisz, te dwie bohaterki? Tak, to znaczy są różne jakby podejścia czy postrzeganie spektrum autyzmu. Ja chciałem jakby i to z jednej strony wypośrodkować, ale także przedstawić je. To znaczy z jednej strony jako autyzm, który jest supermocą, a z drugiej strony autyzm, który jest źródłem trudności, które jak opowiada o tym Agnieszka, no sprawiają, że ona, żeby funkcjonować w codziennym życiu, żeby dostosować się do tego neurotypowego, nieprzyjaznego, obcego, trudnego dla niej świata, no po prostu pije alkohol. Jest uzależniona i tak bywa w przypadku też osób spektrum autyzmu, zwłaszcza tych wymagających mniejszego wsparcia, czy które, jak niesprawiedliwie mówimy, które nie wyglądają. Tymczasem mamy do czynienia z Agnieszką, która na zewnątrz sprawia wrażenie osoby, która świetnie funkcjonuje, pracuje, nieźle sobie radzi zawodowo. Tymczasem przypłaca to ogromnymi jakby przeciążeniami, przebodźcowaniem, depresją, stanami lękowymi i to maskowanie, które ona stosuje po to, żeby, no, żeby odnaleźć się i nie wyróżniać i dobrze funkcjonować, no, płaci za nie ogromną cenę. Ja też pomyślałem, czytając rozdział o Agnieszce, który ma właśnie charakterystyczny tytuł Kruchość. Mam na imię Agnieszka, jestem alkoholiczką, chciałabym być inna, przestać się bać tłumu ludzkich spojrzeń, dźwięków, oczekiwań innych, trudnych emocji. Też pomyślałem, że takich Agnieszek jest pośród nas tak naprawdę bardzo dużo i że mnóstwo osób, które myślały, że są po prostu uzależnione do alkoholu, że na przykład, ojejku, ja chleję całe życie, ale potem dosyć późno, to jest z kolei też kwestia tutaj rozdziału pod tytułem diagnoza, okazuje się, że jest przyczyna konkretna picia czy narkotyków. Tak, zresztą są takie badania, które wskazują, że chyba ponad 60% osób nadużywających substancji psychoaktywnych to są osoby, które przeżywają bardzo duży lęk. Doświadczają lęku bądź stanów lękowych i to jest też, znaczy gdyby głębiej poszukać, co jest przyczyną tych stanów lękowych, no to jedną z nich może być właśnie to funkcjonowanie w świecie, w którym one nie mogą się odnaleźć i u części z nich na pewno można to określić, że to może być na przykład spektrum autyzmu, u innych co innego. Natomiast to jest charakterystyczne, że autyzm diagnozuje się również u osób dorosłych, zwłaszcza u kobiet. Przyjęło się przez dziesiątki lat, że autyzm dotyczy tylko chłopców i jakby pod chłopców i mężczyzn były dostosowane narzędzia diagnostyczne. Tymczasem okazuje się, poza tym dziewczęta i dziewczynki również ze względów kulturowych znacznie bardziej się dostosowują, czyli maskują się, czyli ukrywają swoje cechy autystyczne po to, żeby lepiej funkcjonować. Uczone, żeby były grzeczne, uległe, nie rzucały się w oczy i to maskowanie, które może polegać na tym, że one się na przykład uczą tego, jak się uśmiechać, jak rozmawiać. Iza opowiada, bohaterka pierwszego rozdziału, że oglądała seriale i żeby wiedzieć, co odpowiedzieć. Na przykład jak ktoś zapyta, co słychać i zobaczyła gdzieś, że spoko i okej, dobra. No bo to dla osób w spektrum autyzmu nie jest intuicyjne, nie jest jakby, nie przechodzi tak łatwo jak nam, osobom neurotypowym, i jest źródłem również bardzo dużych lęków i jakichś porażek, trudnych doświadczeń, a także niejednokrotnie przyczyną, to prowadzi do przemocy rówieśniczej w szkole. Często też rodziców wobec dzieci, przemocy psychicznej. No, o czym zresztą była twoja wcześniejsza książka, prawda? Tak. O dzieciakach, ale to o tym jeszcze zaraz porozmawiamy, ale chciałem jeszcze się ciebie zapytać, bo wiesz, jak kończyłem w roku 99 roczny pobyt w Monarze, w ośrodku w Głoskowie, to wtedy nikt nie mówił o różnorodności i wtedy w ogóle na przykład zajmowanie się nałogami po prostu polegało na tym, że masz być trzeźwy, tak? Tak. I tutaj nie chcę tego jeden do jednego porównywać, ale chodzi mi o to, że w twojej książce się też ciągle powtarza ten wątek, że te osoby, które są trochę inne, muszą się dostosować i zacząć zachowywać tak samo jak wszystkie pozostałe, a tego się nie da wyleczyć. I pomyślałem, że, no, że być może gdyby... że to jest też charakterystyczne, że młode pokolenie na przykład teraz dużo mniej pije alkoholu w ogóle, mam wrażenie, że taki trend przynajmniej modny istnieje. No i że gdybyśmy jednak myśleli o tych diagnozach, no to rzeczywiście trochę jakby historia, to co się działo z nami, z naszymi, nie wiem, przodkami, to, prawda? Jakby tak. Staje się czymś innym trochę. To znaczy, ja wiem, że to jest bardzo trudne, ale gdybyśmy myśleli o potrzebach i swoich, i innych ludzi. Ja tutaj piszę o autyzmie, ale to dotyczy praktycznie wszystkich. Myśleli o swoich potrzebach emocjonalnych również, które na przykład potrzebie bezpieczeństwa, która jest gdzieś tam na pierwszym miejscu, zaraz po potrzebach fizjologicznych. I jakby, no teraz mówimy o osobach w spektrum autyzmu, to jedną z ich cech, czy tym, co je łączy, myślę, że to jest takie doświadczenie permanentnego niezaspokajania podstawowych potrzeb, ignorowania ich, niekiedy wyśmiewania, lekceważenia, niedostrzegania ich. I to jest źródłem cierpienia. Często większego niż, czy to jest źródłem cierpienia, a nie same cechy autyzmu. Oczywiście Agnieszka mówi, bo teraz no jest, mówi się o tym, że na autyzm się nie cierpi, ale Agnieszka mówi, że ona cierpi z powodu swoich nadwrażliwości sensorycznych. I to jest dla niej źródłem niesamowitego cierpienia, które gdzieś tam też sprawia, że ona jest w depresji, jest uzależniona. Noszę przy sobie notesik, w którym szczegółowo rozpisuję sprawy na każdy dzień, co do minuty. Czasem wydaje mi się, że wszystko mam ułożone, że nic mi nie zakłóci zaplanowanego rytmu i nagle pojawia się jakaś sprawa. Dzwoni telefon, przychodzi pismo z urzędu, ktoś coś ode mnie chce i wszystko się wali. Wpadam w panikę. Ziemia osuwa mi się spod stóp. I po tym mogłem się całkowicie podpisać, tylko muszę być troszkę adwokatem diabła w tym sensie, no, że chyba wszyscy lubimy mieć pewne rzeczy ustalone, a kiedy coś się nie zgadza z naszym planem, coś się dzieje niespodziewanego, no to jesteśmy przestraszeni. Znaczy, nawet ludzie neurotypowi chyba tak mają. Tak, z tym, że no, tytuł książki Wszystko mam bardziej. No tak. Więc właśnie. I osoby w spektrum autyzmu odczuwają pewne rzeczy znacznie, znacznie bardziej intensywnie. To znaczy, że na przykład osoby w spektrum autyzmu widok bałaganu na stole czy okruszków na stole może doprowadzić do rozpadu całkowitego. To znaczy, oczywiście mówimy to jest przykład i to nie dotyczy wszystkich osób neuroróżnorodnych, ale jakby ich sposób odbierania świata, czy przywiązanie do pewnego ładu, porządku, na przykład cechą dzieciaków spektrum autyzmu jest, może być to, że one chodzą do szkoły tylko jedną i tą samą drogą zawsze. I w momencie, kiedy na przykład ulica jest remontowana, jest zamknięta, no to dziecko wpada w panikę, histerię, jest całkowicie zdestabilizowane. I nam się wydaje, że co za problem, no zobacz, tu jest jakby, nie można tędy przejść, trzeba inaczej. Tymczasem no to są tak intensywne przeżycia, które mogą prowadzić do załamania, czy doświadczenia sensoryczne, których doświadcza, nietypowe doświadczenia sensoryczne, które doznaje 90% osób w spektrum autyzmu, też mogą zdestabilizować, mogą doprowadzić do shutdownu, czyli takiego wybuchu, w którym do takich krańcowych emocjonalnych stanów albo do meltdownów, do meltdownu, czyli wybuchu lub shutdownu, w którym osoba się zawiesza, totalnie odłącza od świata, nie ma z nim kontaktu. Może doprowadzić też do takiego wypalenia autystycznego, kiedy osoba potrzebuje jakby odsunąć się z dala od bodźców wszelakich. O tym opowiadają na przykład Iza czy Dominika, która jest w związku z Grzegorzem. To jest fajny związek, bo oboje są neurotypowi. Ona ma autyzm, on ADHD i mają jakby te dwa krańce gdzieś tam spektrum cech się spotykają i Dominika mówi, że w momencie, kiedy jest przebodźcowana, ona jakby nie chce przebywać ze swoim partnerem w jednym pomieszczeniu i czasem komunikują się poprzez SMS-y. Ona potrzebuje się odciąć. Nie chce, żeby on gdzieś tam się był w pobliżu, dotykał jej, mówił coś do niej, wyłącza sobie światło, tula się kocem, odcina się totalnie. Do takich stanów potrafią doprowadzić osoby w spektrum autyzmu. Rzeczy wydawałoby nam się błahe. Więc jakby to takie porównywanie, że my też tak mamy, jest jedną z rzeczy, którą najbardziej nienawidzą osoby w spektrum autyzmu. Mnie to strasznie wkurza, bo to jest zupełnie nie ta skala. Ale jak to jest z byciem w spektrum, a niepełnosprawnością? Bo zaznaczyłem sobie taki fragment, kiedy jest piękny rozdział, kiedy jesteś, bywasz regularnie ośrodku, tak, powiedzmy? No tak oficjalnie to się tak nazywa, nieformalnie klubem. No właśnie, klubem dla osób w spektrum. I tutaj szef ośrodka, między innymi pan Worony, mówi o tym, że też jest to tematem wielkiej dyskusji. Czy autyzm jest inną ścieżką rozwoju? Czy niepełnosprawnością. No tak. Właśnie. No ja myślę, że ta dyskusja będzie się toczyła jeszcze długo i też jest jakby różne spojrzenie z różnych perspektyw. To znaczy z jednej strony mamy głos w tej dyskusji zabierają osoby, które wymagają mniejszego wsparcia. I jakby i one, niektóre z nich przynajmniej, uważają, że czym innym jest autyzm, a czym innym jest niepełnosprawność. Inne osoby zaś uważają, że pewne cechy związane ze spektrum autyzmu mogą prowadzić do obniżonych zdolności funkcjonowania czy w świecie codziennego funkcjonowania i że autyzm jest niepełnosprawnością. No i myślę, że ta dyskusja będzie się toczyła. I to jest też bardzo trudne, bo o ile o niepełnosprawności, czy my utożsamiamy niepełnosprawność z jakby osobami, które mają jakieś urazy, mają jakby problemy. Najczęściej tak utożsamiam z osobami, które o kulach, na wózku, głuche, niewidome bądź niedowidzące. Tymczasem tutaj mamy pewne cechy, których na pierwszy rzut oka nie widać, o ile nie są połączone z niepełnosprawnością intelektualną, ale no, mogą prowadzić do takich utrudnień w codziennym życiu, które sprawiają, że ta osoba potrzebuje wsparcia. I dlatego mówimy właśnie o byciu w spektrum, które jest szerokie i długie, prawda? Tutaj bardzo różne postaci się mogą pojawić. Na przykład też takie jak Damian, który, no właśnie, jak to z nim jest? Śpiewa, ale nie rozmawia. Tak, to jest młody mężczyzna, który mówi, jeżeli mówi, a mówi bardzo, bardzo rzadko, posługując się jakby monosylabami, ale w jakiś przedziwny sposób potrafi wyśpiewać całą piosenkę i z jednej strony jest bardzo wycofany i ma trudności w takim relacji. On też jakby można, no, takie trudności w codziennym funkcjonowaniu, ale z kolei no, zamienia się w króla sceny Elvisa Presleya nieomalże, kiedy śpiewa do mikrofonu, jest przed nim publiczność, on nią dyryguje, kłania się i jest po prostu niesamowitym showmanem. I to jest też taki fenomen tego, że my tak do końca, że są pewne obszary w jego być może mózgu, funkcjonowaniu, które są dla nas kompletnie niezbadane. I tutaj jakby mówienie o tym, że on sobie radzi bądź nie radzi w przypadku niektórych osób spektrum autyzmu jest trudne do określenia, bo mamy na przykład Agnieszkę, która sobie wydawałoby się z zewnątrz doskonale sobie radzi, pracuje, nieźle zarabia i tak dalej, ale gdyby się przyjrzeć i z nią porozmawiać i jeżeli ona będzie szczera i przyjrzeć się głębiej, no to się okazuje, że ona się rozpada po prostu. W przypadku Damiana, no to jest tak, że on ma pewne sfery funkcjonowania, w którym on sobie doskonale daje radę, żyje pasją i to jest jedna też cech w spektrum autyzmu, cech diagnostycznych też, że to są osoby, które kiedyś to się mówiło, że to są stereotypie, czy jakby bardzo negatywnych słowach opisywano to, natomiast teraz się mówi o pasjach, fascynacjach. To jest facet, który na początku jakby trudno znosił hałas, ale ze względu na to, że on tak kocha muzykę, no to zaczął powoli razem z matką zaczął chodzić na koncerty i wytrzymał 8 godzin na jakimś festiwalu rockowym, gdzie tam była ciężkie brzmienia, a jego matka miała trudność z tym, żeby tam wysiedzieć. No i chłopak, który właśnie po prostu no, nie mówi, posługuje się jakimiś obrazkami, czy pokazuje ikonki, żeby wyrazić swoje potrzeby. Kiedy staje na scenie, jest w stanie wyśpiewać całą piosenkę. Mm. Czyta też. Mm. On czyta. Oczywiście tych postaci jest dużo więcej. Odsyłamy do książki naszego gościa Jacek Hope. Wszystko mam bardziej, życie w spektrum autyzmu. Ale też tak myślę, że wiesz, że kiedy my siedzimy i rozmawiamy, to już wszystko staje się opowieścią. Natomiast tak. Myślę, że w momencie, kiedy zbierałeś te materiały, kiedy spotykałeś się z tymi wszystkimi ludźmi, to mogło być też momentami ciężkie dla ciebie, czy nie? Wiesz co, ja znam wiele osób spektrum autyzmu i spotykam się z nimi na co dzień. Mam wśród nich przyjaciół również. I nie miałem jakoś problemu. To znaczy, to jest ważne też, żeby wsłuchać się w ich potrzeby. Jeżeli ktoś potrzebował, czy dla niego wygodniejsza była forma rozmowy, nie bezpośredniej, nie przez jakiegoś Skype'a na przykład, tylko pisząc na komunikatorze, no to dla mnie nie było problemu. Można powiedzieć, że jak to tutaj reportaż i tak dalej, tu żywy kontakt z człowiekiem. No ale jeżeli osoby w spektrum funkcjonują, wiele z nich w ten sposób, że ten kontakt taki niebezpośredni czy rozmowy telefoniczne też sprawiają im dyskomfort, no to żebym mógł się czegoś dowiedzieć o nich, no to próbuję jakby... No wysłuchać ich i na takiej płaszczyźnie, na której one chcą mówić. To jest też ważne, bo jeżeli nie chcemy się z nimi spotkać w takim miejscu, no to nie będziemy, nie poznamy ich potrzeb, nie poznamy ich rzeczywistości i będą dla nas taką zagadką, będziemy się ich bali, demonizowali ich, nie wiem, czy mitologizowali i to będzie jakby przyczyną do mnóstwa stereotypów. Natomiast to jest ważne, żebyśmy się, kurczę, spotkali w takim miejscu, gdzie i mnie, i tej drugiej osobie to jest na rękę, to jest fajne dla niej. Ja też mam takie poczucie, czytając tę twoją najnowszą książkę i trochę znając te poprzednie, że z jednej strony jesteś profesjonalistą, znaczy ten wywód jest bardzo klarowny, bardzo czysty, powiedziałbym, a z drugiej strony jest tym jakiś rodzaj ciepła, twojej empatii, ale z drugiej strony mam wrażenie, że nie popadasz, co niestety jest częste, mam wrażenie, ostatnio w reportażu w Polsce, w taki rodzaj aktywizmu, który jest słuszny, tylko czasami trochę zaciemnia sprawy w gruncie rzeczy, że jakoś ci się udaje balansować między tymi dwoma elementami. To znaczy, nie powinno się zaczynać tak zdania, ale się czuję jak w szkole w tej chwili. I splatam dłonie w koszyczek. Zaczynam się jąkać. Ale z powodu komplementu, który ja wygłosiłem. Tak. Ja chcę, żeby ta prawda, która wynika z ich życia, ja nie chcę opisywać jej swoimi słowami, bo ja tego nie potrafię po prostu. I uważam, że to było jakieś zafałszowanie. Ja wolę usunąć się w cień i żeby to płynęło jakby z ich słów i gdzieś między wierszami i żeby to czytelnik sobie wyrobił zdanie na temat tego, w jaki, nie wiem, na przykład sposób powinniśmy traktować osoby w spektrum autyzmu, czy jak reagować na zjawiska przemocy domowej, czy jak postrzegać osoby z niepełnosprawnościami. Bo to jest dla mnie ważniejsze niż jakaś taka dydaktyzmu, patologia, której strasznie, strasznie nie lubię. Mm-hmm. A może też, no nie wiem, no nie potrafiłbym też tak. Sobie uświadomiłem, że siedzimy w studio Polskiego Radia, gdzie jest bardzo jasno i tak sobie właśnie pomyślałem, że gdyby tutaj osoba wrażliwa usiadła, to by poczuła się bardzo źle, ponieważ to jest bardzo jasno. To prawda. W przypadku osób spektrum autyzmu jest jeszcze dodatkowa trudność, że wiele osób neuroróżnorodnych nie jest w stanie odczytać, czy nie ma takiego kontaktu ze swoim ciałem, ze swoimi emocjami i nie potrafiłaby, wiedziałaby, że coś sprawia jej dyskomfort albo destabilizuje, ale nie mogłaby nie potrafić powiedzieć, że to jest to. To jest też to ciekawe. To jest też ważne, żebyśmy my też wsłuchiwali się, wpatrywali się, żebyśmy byli uważni po prostu na te osoby, ale też, kurczę, na drugiego człowieka w ogóle. Ale też myślę, że to jest taki proces autodiagnostyczny jakiś, który powoduje, że w pewnym momencie rozumiemy, że coś nam przeszkadza, jesteśmy w stanie, znaczy jakby wiemy, a potem kolejny etap, że jesteśmy w stanie wypowiedzieć swoją prośbę. Tak, to znaczy to też jest takie trudne, bo ja niedawno rozmawiałem z dorosłą kobietą w spektrum autyzmu, która mówi, że to jest dla niej to jest masakryczne. Non-stop prosić o coś, na przykład, żeby zmniejszyli klimatyzację, żeby było nieco ciemniej, żeby to, że ona się kładzie spać na przykład o godzinie 21, że to nie jest nic dziwnego, że ona, że trudno jej na przykład spotykać się z większą liczbą znajomych i kiedy wszyscy naraz jeszcze gadają. I kiedy ona mówi o swoich potrzebach, że to jest dla niej, albo żeby jak ona pisze SMS-a, to nie oddzwaniali do niej, tylko odpowiadali jej SMS-em. I z jednej strony jakby diagnoza jest bardzo ważna, bo ona jakby pozwala na to, żeby zrozumieć te swoje doświadczenia, zwłaszcza jeżeli ona jest w dorosłym życiu. I pozwala na to, żeby jakby sobie zorganizować takie autystyczne BHP, mówię w cudzysłowie, czyli dostosować, nie wiem, otoczenie, spróbować dostosować, jeżeli to jest możliwe, funkcjonowanie w pracy, i tak dalej, bo to na wszelkich płaszczyznach to można zrobić. A z drugiej strony jakby no my jesteśmy kurde niewrażliwi na innych ludzi i myślimy, a tam nie przesadzaj, a tam jest okej, taka temperatura, jest gorąco na dworzu i coś tam przeszkadza. Wcale nie gra głośno ta muzyka. I tak dalej, i tak dalej. To jest właśnie doświadczenie, z którym zmaga się wiele osób w spektrum autyzmu. A też przy twojej książce Niegrzeczne, mhm, było takie piękne zdanie na okładce chyba. Dzieci i młodzież z widoczną niepełnosprawnością wywołują w nas empatię. Sprawne i zdrowe, ale zachowujące się nietypowo, agresywne, nadpobudliwe lub nieprzestrzegające norm społecznych wzbudzają gniew i oburzenie. I też pytam o to w tym sensie, do jakiego stopnia ta nowa książka jest jakąś kontynuacją dla ciebie wątków, które poruszałeś wcześniej? Myślę, że tak, na pewno tak, ale jest też oddaniem głosu tutaj jednak przede wszystkim osoby neuroróżnorodne wypowiadają się, nawet ekspertki, bo to są kobiety, które opowiadają o cechach spektrum. To są osoby w spektrum autyzmu i to jest no to jest ważne takie, czyli jest jakby mniej tych głosów z zewnątrz, a więcej bezpośrednio od osób, które doświadczają pewnych stanów. No tak, być może się te książki uzupełniają, że niegrzeczne są też znacznie bardziej z perspektywy rodziców i opiekunów, a tutaj mamy perspektywę dorosłych osób, które mówią również o swoim dzieciństwie, bo to nie są historie jakby tylko teraźniejszości, ale całego życia. Ale jest też książka twoja, to także reportaż w tej samej serii Wydawnictwa Czarne, wydany Żeby umarło przede mną, który jest o dzieciach niepełnosprawnych, ale to mówimy o jakim typie niepełnosprawności w tamtej książce? Tam to są przeróżne, ale jakby ciężkie niepełnosprawności. Takie, które sprawiają, że większość z tych dzieciaków są skazane na taką opiekę 24 godziny na dobę. I państwo wciąż niewystarczająco się wspomaga te matki i rodziny. Jakby jest jakieś parę kroczków zostało niewielkich zrobionych do przodu. Teraz ma być renta socjalna dla nich wyższa. Natomiast pewne instytucje, czy wciąż brak na przykład opieki wytchnieniowej, czyli takiej, która sprawi, że ci opiekunowie, którzy są ze swoimi podopiecznymi, czyli dzieciakami po prostu, czasami dorosłymi osobami, znacznie cięższymi od nich. Kobieta w podeszłym wieku, która opiekuje się swoim dorosłym dzieckiem, które waży 20 kg więcej od niego, musi je kąpać, nie wiem, wyprowadzać, nakarmić i tak dalej. Która potrzebuje też odpoczynku po prostu, bo ona może sobie nie dawać rady, ona może zachorować, ona może... No stąd też ten tytuł, jakby który wynika z olbrzymiej miłości i troski przed tym, że opiekunowie, matki najczęściej, rodzice boją się zostawić, boją się tego, co będzie po ich śmierci albo po tym, gdy one staną się niezdolne do tego, żeby opiekować się tymi ciężko, ciężko niepełnosprawnymi dzieciakami. Czy myślisz, że Polska jest tutaj jakoś krajem, gdzie panuje wyjątkowa znieczulica? Czy to jest tak, że to w ogóle jest problem współczesnego świata zachodniego, że powiedzmy pozostajemy w tym kręgu? Myślę, że są kraje, w którym to znacznie większą wrażliwością zostało jakby rozwiązane systemowo. A my wciąż mówimy i w kategoriach takich akcyjności o osobach mówię o osobach z niepełnosprawnościami. To znaczy, zaczęło się mówić o tym wtedy, kiedy był protest w Sejmie, kiedy coś się wydarzy spektakularnego, natomiast tak na co dzień, no to ten temat znika. Wolimy o Igrzyskach Olimpijskich opowiadać za 20 kilka lat, które mają się odbyć. Coś w tym jest, że uciekamy od tych tematów, które są ważne, ale może to się wszystko jakoś wiąże ze sobą, bo wiesz, cały czas się zastanawiam nad taką strukturalną przyczyną i też w kontekście twoich książek. Mhm. I jak myślę też jeszcze o twojej książce Beze mnie jesteś nikim, przemoc w polskich domach, gdzie chyba to tam była ta taka bohaterka, która powiedziała, że w naszym domu nie ma rozwodów, znaczy, tak, że ktoś jej powiedział, tak, chociaż partner ją, mąż gwałcił, bił, tak, i tak, tak dalej. Tak. Czyli że to też jest jakaś cały czas takie myślenie, no, że pewnych rzeczy nie wypada, że musimy trochę udawać i na poziomie rodziny i osoby i tak dalej, więc czy niepełnosprawność, czy autyzm, czy przemoc, że to wszystko zamiatamy pod dywan? Czy widzisz jakieś tutaj wspólne elementy? Być może tak, to znaczy my generalnie jesteśmy teraz w taki sposób kształtowani, że odbieramy obrazki idealnego świata i jak sami o sobie mówimy poprzez zdjęcia na Facebooku czy na portalach społecznościowych innych, no to też staramy się być idealni i te nasze trudności, problemy to raczej nie znajdują tam ujścia, tylko kolorowe zdjęcia z wakacji, zdjęcia uśmiechniętych ludzi. I nie chcemy chyba słyszeć o rzeczach, które nas dołują. A to są rzeczy, które nas dołują. No. Znaczy nie chcemy... Nie chcemy ich dostrzegać, słyszeć, zauważać. Wolimy, nie wiem, iść gdzieś sobie, nie wiem, coś kupić fajnego. Czyli to nie jest, że to... Bo pewnie najłatwiej było pomyśleć, że to jest taki historyczny konserwatyzm polski, ale rozumiem, że ty jednak podkreślasz, że to też ma związek z takim bardzo współczesnym, kapitalistycznym życiem w obrazkach kolorowych. Tak, że jesteśmy programowani do tego, żeby być szczęśliwi, że mamy być szczęśliwi. I to też jest następny problem, bo w momencie, kiedy my że nie wpisujemy się w ten obraz, no to gdzieś wypadamy poza margines, popadamy w jakieś wykluczenie społeczne. Inni nie chcą się z nami spotykać, bo nie wiem, bo opowiadamy o jakichś trudnych rzeczach, doświadczeniach. No tak, i to jest gdzieś tam, to jest Te tematy gdzieś tam funkcjonują w jakiejś niszy, ale to jest wciąż margines. Mm. Ale też, I to jest też tak, że traktujemy to cały czas jako pewien obszar tabu. coś niesamowitego, czego tam jakieś wielkie tajemnice. Tymczasem jeśli chodzi o na przykład funkcjonowanie z osobami z niepełnosprawnościami, czy taką edukację antyprzemocową, to są rzeczy, których powinniśmy uczyć się od dziecka, od dzieciaka, i to by na pewno sprawiło, że z jednej strony i osobom neurotypowym i z niepełnosprawnościami żyłoby się lepiej, i tym osobom, które dowiadywałyby się, co mogą zrobić, jeżeli są w kryzysie psychicznym, albo jeżeli ktoś się, nie wiem, gnębi, prześladuje, albo czym w ogóle jest przemoc, na przykład psychiczna, bo wiele osób jej doświadcza i w ogóle nie zdaje sobie z tego sprawy, i to jest największe problem, żeby to było jakby czymś takim też normalnym, nie traktować takich osób, które tego doświadczają, jako jakichś dziwaków innych. A dlaczego ty, Jacku, cały czas ciągniesz te wszystkie jednak trudne i ciężkie wątki? Bo nie umiem pisać kryminałów. Żartuję, oczywiście. To jest jakaś odpowiedź. Ale piszesz tak sprawnie, bo też podkreślę po raz kolejny, oprócz tego wszystkiego, że to są bardzo ważne tematy, to mam wrażenie, że twoje książki, to zresztą widać w tych nominacjach do nagród, są też bardzo dobrze napisane, w sensie takim reporterskim. No ale dlaczego to robisz? Niedawno rozmawiałem sobie mojej młodości ze znajomym i opowiadałem o tych moich czasach punkowych, i on powiedział, zauważył, że to, o czym piszę, taka walka z systemem, z jakąś niesprawiedliwością społeczną, z krzywdą, to jest gdzieś tam też może mieć źródła w tych czasach. Czyli mojego bycia punkowcem na bydgoskim blokowisku. Z drugiej strony na pewno ukształtowała mnie też ciężka choroba. Choroba Leśniewskiego Crohna. To jest przewlekła choroba autoimmunologiczna, która sprawiła, że w pewnym etapie mojego życia byłem bardzo często w szpitalach i bywam też teraz jakby co jakiś czas i muszę się leczyć, jestem cały czas pod opieką. Jakby to jakby zmieniło, myślę, postrzeganie mojego świata, że zacząłem gdzieś patrzeć bardziej głębiej niż na zewnątrz, dookoła. To znaczy w tym sensie, że też... Może też to wynika z moich ograniczeń takich, że trudno mi było gdzieś pojechać w daleką podróż ze względu na moje problemy. Że te moje książki to są wędrówki gdzieś tam w głąb człowieka. I to mnie interesuje. I tam jest w każdej z tych książek jest dużo emocji, bo To jest dla mnie najważniejsze chyba. Ale zastanawiam się wobec tego, to zmierzając niestety już do końca naszej rozmowy, czy wobec tego napisałbyś książkę o sobie? Bo ty też się wycofujesz, znaczy ty właśnie dajesz przestrzeń w tych książkach. Teraz po tym, co powiedziałeś, wyobrażałbym sobie, że mógłbyś też napisać książkę o swoich przejściach. Jest taka książka, z tym, że ona zostanie wydana przez stowarzyszenie prawdopodobnie osób z chorobami, nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit. I ona powstała jakby we wstępie, pisze o sobie, o swoich doświadczeniach. Ty ale piszesz. Tak. A pozostałe to są historie ludzi, którzy doświadczają również choroby Leśniewskiego Crohna, wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, takie nazwy, o których kiedyś, jak wysłałem spot reklamowy stowarzyszenia do jednej z rozgłośni radia, to on mi oddzwonił, szef programowy, i powiedział, że taka nazwa to nie powinna się pojawiać o godzinie jakiejś tam do południowej, bo ludzie chcą obiady, jedzą i tak dalej, i to brzydko brzmi i może ich zniechęcić. I to jest to jest jakby też coś, co mnie porusza i gdzieś tam... To jest też próba jakby walki z czymś takim. Te wszystkie moje książki.